ori are o mamă pentru copilașii ei. Ce-au plecat în îndepărtare și-au lăsat lacrimi amare. Mamă, astăzi care strângi fiul dus prin voi și lungi, toate lacrimile tale s-or sfârși când fiul apare. Mamă, astăzi care strângi fiul dus prin voi și lungi, toate lacrimile tale s-or sfârși când fiul apare. Câte lacrimi de durere zi de zi îi curg pe obraz, așteptând cu nerăbdare fiul ei să apară praf. Mamă, astăzi care sprângi fiul dus prin voi și lungi, toate lacrimile tale s-or sfârși când fiul apare. Mamă, astăzi care sprângi fiul dus prin voi și lungi, toate lacrimile tale s-or sfârși când fiul apare. El acum nu-și dă seama că cea acasă este mama, ce-l așteaptă în prid bun cu suspine și cu dor. Fiul meu, aș vrea să știi, te aștept cu drag să vii, te aștept privind în zări, poate apar din îndepărtări. Fiul meu, aș vrea să știi, te aștept cu drag să vii, te aștept privind în zări, poate apar din îndepărtări. Scumpă mamă, eu curând mă-ntorc acasă și-oi rămâne lângă tine și la greu chiar și la mine. Mamă, astăzi care sprângi fiul dus prin voi și lungi, toate lacrimile tale s-or sfârși când fiul apare. Fiul meu, aș vrea să știi, te aștept cu drag să vii, te aștept privind.